będziesz już więcej wiedział, co się będzie działo, to zapraszam znowu. Tak, mam blisko, jak się okazało, więc... Dobrze. Miłosz Szulkowski, zawitam. Piotr Bienkiewicz, Bartłomiej Szopiński, Smooth Gentleman i na koniec ten jedyny po polsku, tak? Tak, jedyny po polsku, taka mała niespodzianka w postaci bonustracka dla Polaków i dla tych wszystkich, którzy językiem polskim, tak jak my, się fascynują, trochę spokoju na koniec dnia. To słuchamy. Jedno słowo, jedna myśl, jeden uśmiech, tylko ty. Jeden dotyk, jeden szept, zapach ciszy, słodki sen. Zamknij oczy, przytul się. Nie ma ciebie, nie ma mnie, tylko my. Thank you. Slow Down for a Minute i Tylko My wcześniej. To utwory autorstwa Bartłomieja Szopińskiego. Obok niego Piotr Bienkiewicz na gitarze, Miłosz Szulkowski na perkusji. To zespół Smooth Gentleman z debiutanckiej płyty zatytułowanej New. Muzyka, która na pewno będzie wracała w naszych spotkaniach w programie trzecim. W audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Będzie wracała tak jak i ta płyta, drugi album zespołu Kujawy. Thank you. I tym sposobem znamy już całą płytę, drugą płytę zespołu Kujawy. Smells Like Teen Spirit, dobrze już Państwu znany utwór w tej aranżacji, a wcześniej Obieży Sound, tak, Obieży Sound, bo tytuły to też jest ciekawa historia związana z zespołem Kujawy. Kurek, czyli Mateusz Kurek na gitarze, Jacek Rodziewicz, saksofon barytonowy, Maciej Sikała na saksofonach tenorowym i sopranowym, Bartek Staszkiewicz, fortepian, instrumenty klawiszowe i trio Torresów, czyli Filip Torres na gitarze basowej, Tomek Torres na perkusji i Jose Torres na kongach i instrumentach perkusyjnych. Także goście Steve Nash i DJ Function to już cały skład zespołu Kujawy i Przyjaciół. Druga płyta nosi tytuł po prostu Kujawy 2 i znajdą Państwo na niej nasz trójkowy znak jakości, co mnie bardzo i niezmiennie cieszy. Mam niespodziankę. 31 maja, czyli za tydzień i za tydzień jeden dzień, czyli 1 czerwca w sobotę, choć właściwie to przecież już jest sobota, przecież 25 maja, bo spotykamy się zawsze z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Dwa koncerty jednego z naszych ulubionych, ukochanych artystów tu w programie Trzecim Polskiego Radia. Dwa koncerty w warszawskiej stodole Jaromira Nochawicy. Jeśli Państwo chcą się wybrać z trójką na ten koncert, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl i dodać też w liście, na który to koncert Państwo chcą się wybrać. 31 maja o 19 albo 1 czerwca o 19 w warszawskiej stodole. Jaromir Nochawica. Zdá se mi, jakoby házel hrách na stěnu, ať dělám, co dělám, včerejšek nedoženu a to, co mi zítřek přinese. Skryto je za tmavým závěsem, sloka za slokou a refrén k refrénu. Někde z dálky slyším houkat sirénu, nebe hvězdama je poseto. Kde se touláš, moje Markéto, jiné to nebude. Děkuju ti, osude, za všecko, co se stalo, co nám na dně šálku po vypití kávy zůstalo. Co navál sice odvane, ale všechny naše slzy ty jsou někde schované. No a ten, kdo je tam počítá, ten ví nejlíp, jak je láska složitá. Slova jsou jak suché třísky do pecí, škrtneš sirkou a už nelze utéci. Všude samý prach a bodláčí, lidem to fakt jednou nestačí, jinačí to nebude. Děkuju ti, osude, za všecko, co se stalo, co nám na dně šálku po vypití kávy zůstalo. Vzorem v dálce jedou kombajny, postavme se kamarádi do lajny. Jeden rok a nebo už jen den, na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitomcem nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku, čtu to všechno pěkně řádek pořádku. Pospátku to nebude. Děkuju ti, osude, za všecko, co

Na przystanku w Brnie dzieci potrącił autem ktoś. By żyć powodu nie mam, ale żeby umrzeć mam powodów dość. Policja obstawiła dzisiaj drogi, by na koniec darować wszystkim ostrzegawcze mruganie. Czy taki sobie głupi utwór musi mieć jakieś przesłanie? Wdowa z Ostrawy umarła dziś z powodu pneumokokowej infekcji. Wszystko to do cholery są tylko kaprysy Bożej protekcji. To fragment tłumaczenia www.idnes, tłumaczenie autorstwa Jerzego Marka na stronie Jaromira Nohawicy. www.nohawica.cz. Tak, cz, właśnie. Jaromir Nohawica, 31 maja i 1 czerwca, oba koncerty o 19 w warszawskiej Stodole. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Proszę dać znać, jeśli Państwo chcą się wybrać na któryś z tych koncertów z trójką koncertów naszego wielkiego przyjaciela Jaromira Nohawicy. I w audycji mało obiektywnie czasami tak się zdarza, że przenosimy się w zupełnie inne rejony muzyczne, ale i geograficzne. Bo teraz z Ostrawy i Warszawy przenosimy się do Skandynawii. jeden z tych niezapomnianych koncertów podczas 55. festiwalu Jazz na Teodrom we Wrocławiu. Rymden i ich płyta Reflections and Odysseys. Rymden, czyli Bugge Wesseltoft na instrumentach klawiszowych, Dan Berglund na kontrabasie i Magnus Öström na perkusji i instrumentach perkusyjnych. The Celestial Dog and the Funeral Sheep. O, tytuły też mają przemyślane tych kompozycji. Za chwilę jeszcze jeden z tej płyty utwór, zatytułowany Homegrown, zamykający ten album, ale my słyszymy się jeszcze przecież w mało obiektywnej godzinie koncertowej. Jakaż to będzie dziś godzina? Proszę zostać jeszcze z nami chwilę, a właściwie najbliższe kilkadziesiąt minut w audycji Mało Obiektywnie. Jak zawsze na zakończenie naszego spotkania, mało obiektywna godzina koncertowa.